لسانی قولی اما بات جی. السلام علیکم فیض، جیسے آپ نے خوشبو کے تعلق سے بات کی ہے، ایک پرفیوم کے تعلق سے بہت کافی غلط فہمی اور کنفیوژنس ہے. ابھی میرے دوستوں نے، میں نے الگ الگ مولوی سے، مسجد کے امام سے بات کی، پوچھا ہے اس مسئلے پر، تو سب کے الگ الگ طرح سے رائے مشورے آئے. کوئی کہتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد میں خوشبو اڑ جاتی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے. کوئی کہتا ہے خوشبو ختم ہونے کے بعد میں آپ کو غسل واجب ہو جاتا ہے. کچھ کہتا ہے پرفیوم لگانے سے آپ کو غسل کرنا پڑے گا مردوں کو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب الگ الگ طرح کے رائے ملتی ہے، تو ایک رائے ہمیں مسلسل نہیں مل رہی ہے اس پر، تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بھائی نے ایک سوال کیا پرفیوم کے تعلق سے، چونکہ پرفیوم میں الکحل ہوتا ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے کئی لوگوں سے سوال کیا، کچھ نے کہا کہ وہ پرفیوم 2 گھنٹے میں الکحل اڑ جاتا ہے، پھر پرفیوم رہتا ہے خالی، مطلب خوشبو رہتی ہے تو نماز نہیں. کچھ نے کہا نہیں وہ نہیں اڑتا ہے، آپ کو غسل کرنا پڑے گا. کچھ نے کہا بالکل غسل واجب ہو جائیں گا چونکہ آپ نے شراب اپنے جسم پر مار لی. اس معاملے میں کیا ہماری رائے؟ تو دیکھیے، اس معاملے میں جو سعودی لجنہ کا اور دیگر علماء کے فتاوی وہ یہی ہے کہ جو شراب پی جاتی ہے وہ شراب جنرلی پرفیومز میں ڈالی نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو شراب پی جاتی ہے وہ شراب جنرلی پرفیومز میں نہیں ڈالی جاتی. تو وہ شراب جو پرفیوم میں ڈالی جاتی ہے، ایکچولی وہ کیمیکل فارم ہوتا ہے اس شراب کا، جس کو آئسومرس لکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے اس پر لکھا ہوتا ہے آئسو پروپل الکوہل، آئسو میتھل الکوہل، آئسو ایتھل الکوہل، مطلب پرفیوم میں جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں، کیمیکلی فارم کرتے ہیں اس کو. الکوہل کے فارمولا جو ہوتا ہے نیچرل، اس میں اسے کیمیکلی فارم کرتے ہیں، لیکن یہ ڈرنکیبل فارم نہیں ہے. معلوم آپ کو، یہ آئسومرس اگر کوئی پیئیں گا تو مر جائیں گا وہ. یہ کیمیکل ہے پیورلی، یہ وہ شراب نے جو نشہ لایا، بلکہ یہ شراب کے مالیکیول سے لے کر کاپی کیا ہوا ہے، کیمیکل فارم ہے اس کا، جو کہ ڈرنکیبل نہیں ہوتا، اس کو پی نہیں سکتے ہیں. آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ آئسومرس کو بھی لوگ پیتے ہیں. شراب تو وہی ہوتی ہے جو سالوں سال رکھ کر بنائی جاتی ہے اور ریئل اس میں ہوتی ہے. یہ اس کے آئسو، مطلب اس کا آئسو ایتھل آئسو ہی ہوتا ہے، تو یہ آئسومرس ہیں. تو چونکہ یہ شراب کے حکم داخل نہیں ہے، یہ کیمیکلی سمجھے بنائی گئی، تو ان لوگوں نے، سعودی لجنہ اور دیگر بڑے جو ہے سعودی کے مشائخ، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کی تجارت بھی حلال ہے اور اس کا لگانا بھی درست ہے، انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ایکچوئل الکوہل نہیں ہے. سمجھ رہا، یہ آئسومرس ہے اس کے، یہ اس جیسا کیمیکل بنایا گیا ہے جو الکوہل جیسا، لیکن ایکچوئل الکوہل نہیں ہے، ڈرنکیبل نہیں، اس کو پی نہیں سکتے. لہٰذا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے. تو یہ فتویٰ ہے. تو لہٰذا اگر آپ پرفیوم لگاتے اس میں الکوہل ہوتا ہے، مردوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے. عورتوں کے لیے پرفیوم تو درست نہیں، اس لیے کہ فریگرنس آتا ہے اس میں، خوشبو اڑتی ہے، مہک درست نہیں. تو لہٰذا ان شاء اللہ عزیز اس کے لیے درست ہے، لیکن میں کہوں گا سب سے بہتر عطر ہے. آپ عطر لے اور عطر لگائے، سب سے بہترین، سب سے نیچرل. پرفیوم کا مسئلہ نہیں، الکوہل کا مسئلہ نہیں، شک کا مسئلہ نہیں، پتہ نہیں اوریجنل ڈال دیا ڈپلیکیٹ ہے، سمجھ رہا، تو مسئلے میں کیوں جاتے ہیں، سب سے بہتر ہے. لیکن پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں پرفیومر سے، تجارت کرتے ہیں، تو اگر یہ آئسومرس ہے تو جائز ہے اس کی تجارت بھی، اور ساتھ میں اس کا لگانا بھی، ان شاء اللہ عزیز جائز ہوں گا.